الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ سے کسی نہ کسی واقعے کو موضوع سخن بناتے ہیں اور پھر اس سے رنگ برنگے مدنی پھول حاصل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. اور استعین بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو. پر عمل کرتے ہوئے ممکنہ صورت میں بیان کے اہم مدنی پھول اپنی دائری کی زینت بناؤں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا گیا ان کو کروں گا اور جن سے منع کیا گیا ان سے بچنے کی سعادت حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ وغیرہ کلمات کہے گئے تو صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے اور ثواب کمانے کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. دم بدم پڑھو درود کے 13 حروف کی نسبت سے درود کے 13 فضائل. اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں. دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے. درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے. درود پڑھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے غم دور کرتا ہے. درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا. درود شریف تنگ دست کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہے. درود قضاء حاجات کا ذریعہ ہے. درود اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے چھٹے بزرگ سیدنا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ الحاد و دہریت کے خلاف دین کے تحفظ کے لیے اپنے مواعظ عالیہ کے ساتھ مصروف عمل رہتے. آپ نے اپنے جد اکرم نبی معظم رسول اعظم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کی ترویج و اشاعت کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں مصر سے تعلق رکھنے والا ایک دہریہ حاضر ہوا. دہریہ عقل سے پیدل اس قوم کو کہا جاتا ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات خود بخود ہی مارز وجود میں آ گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. آسمان اوپر ہو گیا، زمین نیچے آ گئی، پہاڑ بلند ہو گئے، درخت ایسے ہی اگ گئے، سمندر دریا ایسے ہی بہ نکلے، توالد و تناسل کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہ سب کے سب واقعات ایک امر اتفاقی ہیں. اس نظام کو چلانے والا کوئی نہیں. دہریہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وجود ہی کا منکر ہے اور وجود باری تعالیٰ کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دے, اس کو کسی بات کے لیے قائل کرنے کے لیے قرآن یا حدیث پڑھ کر سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولتا ہے. یہ وجود باری تعالیٰ کا منکر دہریہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ شریف میں تشریف فرما تھے. اس کے آنے پر آپ نے اس آنے والے کا نام اور اس کی کنیت پوچھی. کہنے لگا میرا نام عبد الملک اور میری کنیت ہے ابو عبداللہ. یہ سنتے ہی امام جعفر علیہ رحمت اللہ اکبر ارشاد فرمانے لگے, جس ملک کا تو عبد اور بندہ ہے وہ ملوک آسمان ہے یا ملوک زمین؟ ملک اللہ تعالی جل جلالہ کا صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے بادشاہ. ارض و سما کا حقیقی مالک اللہ ہے. یوں عبد الملک کا مطلب ہوا بادشاہ کا بندہ. امام جعفر نے سوال کیا, جس ملک کا تو بندہ ہے وہ آسمانوں کا مالک ہے یا زمینوں کا؟ اور تو نے اپنی کنیت بتائی ابو عبداللہ, جس کا معنی ہوا اللہ کے بندے کا باپ. تو یہ بتا, وہ خدا جس کا بندہ تیرا بیٹا ہے وہ خدائے آسمان ہے یا خدائے زمین؟ دہریے کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا. آپ علیہ رحمہ نے ایک اور سوال فرمایا, کیا تو کبھی زمین کے نیچے گیا؟ کہنے لگا نہیں. اچھا یہ بتاؤ زمین کے نیچے کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ جواب دیا نہیں, مگر میرا گمان یہ ہے کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا, یہاں گمان کا کام نہیں یقین چاہیے. چلو یہ بتاؤ کیا کبھی آسمان پہ چڑھے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. فرمایا جانتے ہو وہاں کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. پھر ارشاد فرمایا, تو نے کبھی مشرق و مغرب کی سیر کی ہے؟ جواب دینے لگا نہیں. مشارق و مغارب کی سیر کے بعد اگلے معاملات ہوتے ہیں نا, کہ مشارق و مغارب کو دیکھنے کے بعد تو کیا سمجھا؟ جو بھی سوال آپ نے فرمایا, ہر بات اور ہر سوال کا جواب اس کے پاس صرف ایک ہی, نہیں نہیں نہیں. امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا, تعجب ہے تجھے زمین کے نیچے اور آسمان کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں, مگر اس قدر جہالت کے باوجود تو خدائے وحدہ لا شریک کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے. ارے جاہل, تو دیکھتا ہے کہ چاند سورج رات دن ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں, یہ کسی ذات کے تابع فرما ہیں, اسی لیے تو سرے منہ یعنی بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. اگر یہ حرکت سورج چاند اور دن رات کی اپنی ہوتی اور اختیاری حرکت ہوتی تو اتنا لمبا چکر لگانے کے بعد دوبارہ سورج واپس نہ آتا. اگر یہ کسی کے حکم کے پابند نہ ہوتے تو رات کی جگہ دن اور دن کی جگہ رات ہو جاتی. کیا تم نے کبھی بلند آسمان اور پس زمین پر غور کیا ہے؟ آسمان کب سے اتنی بلندی پر قائم ہے؟ نہ کوئی ستون, نہ کوئی سہارا, نہ کوئی ٹیک, آخر کس نے اسے تھام رکھا ہے؟ آج تک یہ اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی نیچے نہیں ہوا. یقیناً جس نے اتنی بلندی پر بغیر ستونوں کے اسے روک رکھا ہے وہی قادر مطلق میرا اور تمہارا خدا ہے. آپ کے اس کلام حق نما میں نہ جانے کیا غضب کی تاثیر تھی کہ وہ دہریہ آپ کا کلام بلاغت نشان سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. ہو سکتا ہے میرے ناظرین میں سے بہت سو کے لیے یہ بات نہیں ہو کہ اس دنیا میں ایسے ایسے پاگل بھی ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ کے وجود ہی کے منکر ہیں. خیال رہے جوں جوں زمانہ نبوی سے بود اور دوری ہوتی چلی جائے گی تو نت نئے فتنے جنم لیتے چلے جائیں گے. آپ کتب احادیث کو پڑھیں, محدثین نے کتاب الفتن کے عنوان سے باقاعدہ احادیث جمع کی ہیں جن میں آنے والے وقت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی نشاندہی کی گئی. یہ فتنے اس قدر بڑھتے اور مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے چلے جائیں گے کہ ایمان بچانا بہت دشوار ہو جائے گا. دنیا میں کہاں کہاں اور کس کس انداز سے اسلام کے لہلہاتے چمن کو خزاں رسیدہ بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, یہ اپنی جگہ پر الگ ایک بہت طویل موضوع ہے. کوئی مقام الوہیت کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کوئی شان رسالت میں زبان درازی کی جسارت کر رہا ہے, کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے, تو کوئی انسانیت کی جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گناہگار بتاتا ہے, کسی کو اسلام کے درخشندہ ستارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے نفرت ہے, تو کسی کو عظمتوں کے روشن مینار انتہائی متقی و پرہیزگار اہل بیت اطہار سے عداوت ہے. مختصر یہ کہ حالات انتہائی دگرگوں ہیں. گھنے درخت کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی چل چلاتی دھوم میں چلنا پسند کرے تو ایسے کو کون سمجھدار کہے گا؟ یقیناً ایسا آدمی نادان نہیں بلکہ نادانوں اور احمقوں کا سردار ہے. اعلی حضرت امام اہل محبت ایک طرف ان فتنہ برپا کرنے والوں کی مکاریاں اور عیاریاں ان کو دیکھ رہے تھے, اور دوسری طرف امت محبوب کے سادہ لو افراد جو ان کے دام تزویر میں پھنسنے والے تھے ان کی سادگی اور غفلت کو ملاحظہ فرما رہے تھے. اسی لیے با آواز بلند یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری کٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اے خواب غفلت میں مست رہنے والوں, اے سونا چاندی کی حفاظت کے لیے لا قرض اور اسلحے کا سہارا لینے اور ایمان کی حفاظت سے بے فکر ہو جانے والوں, سنو اور خوب کان کھول کر سنو. جس طرح مال کا چرانے والا خیر خواہ بن کر آتا ہے, اسی طرح ایمان کا ڈاکو بھی کبھی کلمے کے نام پر آئے گا, کبھی تمہارے اکرام کا بہانہ بنائے گا, کبھی دین کی محنت کا ذہن بنائے گا, تو کبھی دین کی تعلیم سنائے گا, اور بالآخر تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی شیطانی جماعت میں لے جائے گا. سنو, تمہارے حقیقی خیر خواہ امام احمد رضا اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, اپنے خیر خواہ کی آواز کو کان لگا کر سنو. ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا, ہائے مسافر دم میں نہ آنا, مت کیسی متوالی ہے. سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے, تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی, تیری مت ہی نرالی ہے. اے ایمان کی حفاظت کا جذبہ رکھنے والوں, آئیے نا ان فتنوں کی چل چلاتی دھوپ سے اپنے آپ کو بچائیں, قرب حق کی طرف قدم بڑھا کر عاشقان رسول کی صحبت کو اپنائیں. اللہ کے نیک بندوں کی نسبت ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آج کے اس پر فتن دور میں امیر اہل سنت اور علماء و مشائخ اہل سنت حق و صداقت کی علامت ہیں. ان کی پرنور صحبت سے فیضیاب ہونے کی سعادت پائیے, اور ان فتنوں سے نجات حاصل کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان فرمائیے. اب آئیے اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ نے دیکھا دہریہ جب تک اللہ کے برگزیدہ بندوں سے دور تھا بے ایمان تھا, مگر امام جعفر صادق کی صحبت میں گزرنے والے چند لمحے اسے ایمان کی دولت عطا کر گئے. امام جعفر صادق نے اس دہریہ کے باطل عقائد کا رد کرنے کے لیے اس کے ذہن میں اس کی عقل کے مطابق کلام کا انتخاب فرمایا, جس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. آج کے اس واقعہ کا بنیادی اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ یہ ساری دنیا عجائبات قدرت کو لیے ہوئے ہے. قدرت الہی کے یہ شاہکار دیکھ دیکھ کر اپنے ایمان کی تقویت کا سامان کرتے چلے جائیے. انہی عجائبات میں سے چند کا ذکر سماعت کرتے ہیں اور اپنے رب کی محبت میں اضافے کا سامان کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا, اس کے ذرے ذرے میں اپنی قدرت اور اپنی صفات پر علامات اور نشانیاں رکھی, پھر انسان کی عقل میں ایسا نور پیدا فرمایا جن کو دیکھ کر معرفت الہی نصیب ہوتی ہے. عقل و شعور عطا کرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مبعوث فرمایا, جنہوں نے اللہ عز و جل کی ذات و صفات کی طرف عقل انسانی کی رہنمائی فرمائی. منکرین ذات باری تعالی کو آسان سادہ اور عقلی دلیلوں سے قائل کر کے انسان کے دل و دماغ کو اس درجہ متاثر کیا کہ مد مقابل ساکت اور صامت ہو کر رہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، نمرود بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ جل شانہ نے اسے ساری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، مگر یہ بے ایمان اطاعت کی راہ اپنانے کی بجائے سرکش مغرور اور متکبر بن کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا اور فرمایا، دیکھو تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے ایک ہونے پر بہت بڑی دلیل دی، اے نمرود تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خود تجھے زندگی عطا کرنے والا وہ تو میرا خدا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کی تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کرتا، اپنی جہالت، اپنی شرمندگی اور اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے اس نے ایک جہالت کی راہ اپنائی، کہنے لگا نا وہی و امید، اے ابراہیم جو کام تم اپنے رب کا بتاتے ہو جلانا اور مارنا، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے دو بندے بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا لو اس کو موت دے دی، اسے زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی، دوسرے کو زندگی دے دی، یہی کام تو تمہارا رب بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ اتنی واضح سی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے مناظرانہ گرفت فرمائی اور ارشاد فرمایا، موت اور زندگی بہت مشکل کام ہے، تو اس سے بھی آسان کام کر کے دیکھا۔ اس سے آسان کام کیا ہے کہ جاندار کو بے جان کرنا بہت مشکل کام ہے، تم آسان کام کرو، دو متحرک اجسام کی حرکات کو تبدیل کر دو۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالی جو میرا رب ہے وہ سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے، تو اگر رب ہے نا سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دیکھا، اللہ مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو مغرب کی طرف سے نکال۔ اے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تو اتنا سا کام بھی نہ کر سکے تو یہ ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فبوہت الذی کفر، جب یہ بات ہوئی نا تو وہ کافر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا، اور حضرت ابراہیم کے اس الزام اور حضرت ابراہیم کی اس گرفت کا جواب اس کے پاس موجود نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملوں میں مناظرہ جیت لیا، وہ تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن یہ دو جملے ماننے والوں کے سامنے ایک روشن حقیقت کو رکھ گئے۔ تو اے ارباب فکر و دانش، نظام قدرت پہ غور تو کرو۔ پارہ چار سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اے عقل والو، آسمان، زمین اور دن رات پہ غور کرو، دیکھو اور دیکھتے چلے جاؤ، یہ آسمان زمین سے 500 سال کی مسافت پر ہے، کوئی ستون، کوئی سہارا، کچھ بھی نہیں۔ پھر اس آسمان کو ستاروں سے روشن کیا، سوچئے اور غور کیجئے، چراغ سے تیل ختم ہو جائے تو چراغ بجھ جاتا ہے، شہر کا بجلی گھر فیل ہو جائے تو سارا شہر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، یہ آسمانی روشنیوں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ انتظام کتنا شاندار ہے، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں مگر ان ستاروں کی روشنی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ بادل کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق فرمایا، یہ بادل بخارات کا مجموعہ جو مختلف مقدار حجم میں فضا میں تیرتے پھرتے ہیں، عموماً بخارات اپنے اندر لیے ہوتے ہیں، یہ بخارات کیا ہیں؟ پانی، برف، اولے، معمولی سا کنکر یا ریت کے چند ذرات آپ بغیر کسی خارجی ذریعے کے فضا میں قائم نہیں رکھ سکتے، یہ بادل اتنی بلندی پر بغیر کسی سہارے کے قائم ہے۔ بارش، پانی، برف اور اولے، ان کا طبعی تقاضا کیا ہے؟ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کشش ثقل ان کو نیچے لانا چاہتی ہے، تو پھر وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں نیچے نہیں آنے دیتی؟ بادلوں میں پانی موجود ہے مگر ہر وقت برستا نہیں، اس پانی کو روکنے والا اور جب چاہے برسا دینے والا وہ کون ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عجائبات قدرت پر غور فرماتے چلے جائیے اور ساتھ ہی ساتھ حکمت بھی ملاحظہ فرمائیے. اگر وہ چاہتا تو تمام فضا پر بادلوں کو مسلط فرما دیتا، اگر سارے آسمان پر بادل ہی بادل نظر آتے، سورج کی روشنی کو ہم ترس جاتے، لگاتار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، فصلیں برباد ہو جاتی، مکانات منہدم ہو جاتے، انسان کا روئے زمین پر زندہ رہنا دشوار ہو جاتا، اور اگر وہ چاہتا تو سرے سے بادلوں کا وجود ہی ختم فرما دیتا. لوگ تپتی دھوپ میں سائے کو ترس جاتے، کھیتیاں پروان نہ چڑھتی، مسلسل دھوپ کی وجہ سے ندی نالوں کا پانی بھی خشک ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے. امیر اہل سنت کہتے ہیں نا، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ. ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، ہمارا رب بادلوں کو کسی ایک جگہ معلق نہیں رکھتا، بلکہ ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو رواں دواں رکھتا ہے، اور جس وقت اور جس علاقہ میں پانی کی حاجت ہو وہاں یہ بادل بارش برسانا شروع کر دیتے. اس ساری حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے، انسانوں اور زمینوں کی ضرورت کے مطابق بادلوں کا وجود، علاقائی ضرورتوں کے مطابق بادلوں کی آمد و رفت، یہ تمہیں کیا بتاتی ہے؟ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 48-50 اسی حقیقت کو بیان کر رہی ہے. فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مجدہ سناتی، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا، تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، اور اسے پلائیں اپنے بنائے ہوئے بہت سے چوپائے اور آدمیوں کو، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، رات اور دن کے آنے جانے پہ غور فرمائیے، یہ رات دن کا آنا جانا سورج کی حرکت کی وجہ سے، اس سورج کو ایک خاص محور میں حرکت کرنے والا کون بناتا ہے؟ سورج میں اس قدر انوار و تجلیات عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ سورج زمین سے خاص اور مناسب فاصلے پر رہ کر اپنی حرکت کو چلاتا ہے. اس فاصلہ سے اوپر چلا جائے یا اس فاصلے سے نیچے آ جائے تو دنیا کا نظام درم بھرم ہو کر رہ جائے. سورج کے طلوع و غروب میں وقت کی پابندیوں کی طرف بھی توجہ کیجیے، اس کا کتنا خاص اہتمام ہے. آپ ان میں توقید کے ماہر علماء کے پاس جائیے اور ان سے جا کر پوچھئے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو سورج کب نکلے گا، کب غروب ہوگا، طلوع کب ہوگا، غروب کب ہوگا. آپ 12 ماہ کی بات کا پوچھ رہے ہیں نا، تو وہ علم توقید کے ماہر علماء آج بیٹھے بیٹھے آپ کو بتائیں گے فلاں دن اتنے بجے سورج نکلے گا. اور کتنی اللہ کی قدرت ہے، جو وقت یہ بتائیں گے نا، اس سے ایک لمحہ بھی یہ سورج آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ کتنا عظیم نظام قدرت ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سو رہے ہوں، بار بار اٹھ کر دیکھتے ہوں، یار سورج نہیں نکلا، پتہ نہیں سورج کب طلوع ہوگا. آج تک ایسا نہ ہوا، نہ دیکھا، نہ سنا، اور نہ ہی سنیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ سارے کا سارا جو سورج کا نظام چل رہا ہے، کہ یہ سب خود بخود ہی ہو رہا ہے؟ پارہ 23 سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. ترجمہ کنز الایمان، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. اے عاشقان رسول، ان نشانات قدرت کو ملاحظہ فرماتے چلے جائیے. ہمارے رب نے نہ جانے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، مکھی سے لے کر ہاتھی تک کو دیکھیے، جو اعضا ایک عظیم جثہ رکھنے والے ہاتھی کو عطا فرمائے وہی سارے کے سارے اعضا ایک معمولی سی مکھی کو بھی عطا فرمائے. معدہ، جگر، انتڑیاں، یہ سارے کا سارا نظام ایک طویل القامت جسم میں بھی موجود ہے اور ایک معمولی سے جسم میں بھی موجود ہے. یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کا پتہ نہیں دیتا. اور پھر سے آگے آئیے، ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. جاب بن درہم اپنے زمانے کے دہریوں کا سردار، دہریا کون ہے؟ آپ سلسلے کی ابتدا میں سن چکے. اس نے کچھ مٹی اور پانی لیا، ایک شیشی میں رکھ دیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد اس شیشی میں کیڑے پیدا ہو گئے، جس کو دیکھ کر اس نے ایک دعویٰ کیا. کہنے لگا، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، یہ کیڑے میں نے پیدا کیے. اس بات کی خبر امام جعفر صادق کو آپ نے بلا لیا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، تو ان کا خالق ہے، ان کیڑوں کو پیدا کرنے والا تو ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے مجھے دو تین سوالوں کا جواب تو دے. پھر آپ نے سوالات کرنے شروع کیے. فرمایا، یہ کیڑے جو اس شیشی میں موجود ہیں ان کی تعداد بتاؤ. اور شیشی میں کیڑے بھرے ہوئے ہیں، کیا معلوم کتنی تعداد ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے، ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ. کوئی جواب نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، شیشی کا منہ کھولو، اور منہ کھولنے کے بعد ان کو کھلا چھوڑ دو. جب کھلا چھوڑو گے نا، کسی طرف رک کر کے چلنا شروع کر دیں گے. جب یہ چلنا شروع کریں تو ان کو جو جس طرف چل رہا ہو اسے بیٹھے بیٹھے کہو کہ تم ادھر کی بجائے ادھر چلنا شروع کر دو. اب پتا چلے گا کہ تو ان کا خالق ہے یا نہیں. جب یہ بات ہوئی تو جاد بن درہم بیچارہ اپنا سا منہ لے کر وہاں سے اٹھ کر نکل گیا. یہ اتنا بڑا نظام دیکھنے کے باوجود بھی اور اتنی روشن حقیقت سامنے آ جانے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں لوگ ہٹ دھرمی اور ضد کی راہ کو اپنا لیتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ طبعی خاصیت پائی جاتی ہے جس کا اثر بغیر کسی سبب اور علت کے ظاہر ہو جاتا ہے. آپ پتھر کو اوپر کی طرف اچھالیں، وہ بغیر کسی سبب کے نیچے کی طرف آئے گا. ہو سکتا ہے اسی طرح بغیر سبب اور علت کے یہ دنیا محض طبعی تقاضوں کے مطابق مارز وجود میں آ گئی ہو. آج خود یہ سارے کا سارا نظام قائم ہو گیا ہو. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھو. درخت کا تنا لکڑی کا ہوا کرتا ہے، اور درخت کی جڑیں وہ بھی لکڑی کی ہوتی ہیں. ہر چیز کا طبعی تقاضا ایک ہوتا ہے. اگر اس لکڑی کا طبعی تقاضا اوپر کی طرف جانا ہے تو جڑ نیچے کی طرف کیوں جاتی ہے، اور اگر اس کا طبعی تقاضا نیچے کی طرف جانا ہے تو تنا اوپر کی طرف کیوں آتا ہے؟ اسی درخت کا ایک حصہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، ایک اوپر کی طرف جا رہا ہے. یہ دیکھنے کے بعد یقیناً آپ یہی کہیں گے، کوئی ہے جو اس سارے کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو سارے کا سارا نظام چلا رہا ہے. اور یہ سارے کا سارا نظام چلانے والی ذات میرے اور آپ کے خدا عز و جل کی ہے. تھوڑا سا اور آگے آئیے. شہتوت کے درخت کے نیچے ایک بزرگ کھڑے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا، یہ فرمائیے آپ کے پاس اللہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس شہتوت کے درخت کو دیکھ لو. اللہ کے وجود پر کون سی دلیل ہے؟ دائیں بائیں نہیں نکلے. کہنے لگے، یہ جو درخت ہے نا، اسی درخت کو دیکھ لو. دیکھا، کیا دلیل ہے اللہ کے وجود کی؟ آپ ارشاد فرمانے لگے، اس کے جو پتے ہیں نا، یہ بکریاں کھاتی ہیں، دودھ دیتی ہیں. شہد کی مکھی رس چوستی ہے، وہ شہد دیتی ہے. ریشم کا کیڑا آ کر اسے کھاتا ہے تو وہ ریشم اگلنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی درخت کا پتا اگر ہرن کھائے تو اس ہرن میں سے خوشبودار خوشبو نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کبھی تم نے غور کیا ایک ہی چیز مختلف طرح کے اثر کیوں رکھتی ہے؟ اگر اس شہتوت کے درخت کا پتا یہ دودھ دینے والا ہے تو چاہیے تھا کہ ساری چیزیں دودھ دیتی، اور اگر اس سے شہد حاصل ہوتا ہے تو چاہیے یہ تھا ساری چیزیں شہد دیتی. ایک دودھ دے رہی ہے، ایک شہد دے رہی ہے، ایک جناب خوشبو دے رہی ہے، اور ایک ریشم دیتا چلا جا رہا ہے. یہ ساری مختلف چیزیں ہیں، یہ تمہیں بتاتی ہیں چیز ایک ہے. اس کے آگے جو اثرات ظاہر ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے مختلف ہیں. یہ مختلف اثرات عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور پھر اگلی بات ایک اور بھی ملاحظہ فرمائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا میں شطرنج کے کھیل سے بڑا متعجب ہوں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے شطرنج کو دیکھ کر. وجہ، کہنے لگا ایک مربع فٹ کا تختہ ہوتا ہے، 64 خانے ہوتے ہیں، لیکن لاکھ مرتبہ بھی بازی کھیلے نا تو ہر مرتبہ کی بازی پہلے سے مختلف ہوتی ہے. اس نے جب یہ بات کی حضرت عمر مسکرا پڑے اور ارشاد فرمانے لگے تم اتنی سی بات پہ تعجب کر رہے ہو، میں تو اس سے بھی بڑی تعجب والی بات کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں. وہ بات کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا انسانی چہرہ ہے نا، ایک بالش کا ہوتا ہے، ایک بالش چہرہ، اور اس چہرے پر اللہ نے جتنے بھی انسان ہیں سب کو ایک طرح کے اعضاء عطا فرمائے، آنکھیں، ناک، کان، منہ، ایک طرح کے اعضاء سب کو عطا فرمائے، ارب ہا ارب چہرے پیدا فرمائے، اس سے بھی کہیں زیادہ چہرے پیدا فرمائے گئے، لیکن جب میں یہ چہرے دیکھتا ہوں نا کسی کا چہرہ دوسرے سے ملتا ہی نہیں، سب کے چہرے مختلف ہیں، ہر چہرہ دوسرے چہرے سے جدا ہے. تم اس کی بات کر رہے ہو، میں ادھر دیکھتا ہوں. اور اس سے بھی آگے آ کر دیکھیے، یہ چہرہ تو ایک بالش کا ہے نا، یہ ہاتھ کا انگوٹھا کتنا ہوگا؟ 2 انچ کا، 2.5 انچ کا. اس انگوٹھے اور اس انگوٹھے کو دیکھ لیجیے، ان دونوں انگوٹھوں کی لکیریں آپس میں ایک نہیں ہیں، ایک ہی انسان کے ہاتھ کے دو انگلیاں، اور دونوں کی جب ہم نے لکیریں دیکھی، اس کی لکیریں جدا، اس کی لکیریں جدا، یہ اتنا زیادہ فرق کیوں؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ یہ سب کا سب نظام قدرت کے جلوے ہی تو ہیں. اور مزے کی بات آپ کے سامنے رکھوں، چربی، ہڈی، گوشت، یہ دیکھتے سنتے بولتے نہیں ہیں، مگر اس رب کی قدرت پر قربان جائیے، آنکھ کی چربی میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا فرما دی، کان کی نرم ہڈی میں سننے کی طاقت رکھ دی، اور گوشت کے ٹکڑے زبان کو قوت گویائی عطا فرما دی. چلتے چلے آئیے اور آگے بڑھئے اور دیکھیے نظام قدرت کے جلوے. یہ سب دیکھنے کے بعد یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف اس قادر و قیوم کی قدرتوں کے جلوے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. وہ جب چاہتا ہے ان رنگ برنگی ترکاریوں کو خون کی رنگت دے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس خون کو دودھ کی سفید دانوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی قدرت کے کرشمے ہیں. دودھ کی حاجت تھی، دودھ تھا، حاجت ختم، دودھ ختم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب دودھ کی بات چل نکلی تو آئیے یہ بھی دیکھیں کہ جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ یہ ہمیں کیسے ملتا ہے. جانور نے چارہ کھایا، یہ چارہ نظام ہضم کے ذریعے اوجڑی تک پہنچا، اوجڑی کے اوپر والے حصے میں خون، نچلے حصے میں گوبر، اس خون اور گوبر کے درمیان والے حصے میں دودھ کا کیوان تیار ہوتا ہے. اوپر خون، نیچے گوبر، اس کے درمیان بالکل باریک سی جھلی ہے، اس باریک سی جھلی، اس میں سے دودھ کا کیوان تیار ہو کے آگے آتا ہے. غور کیجئے، ایک طرف گوبر، دوسری طرف خون، ان دونوں کے درمیانی حصے میں دودھ آیا. آخر وہ کون سی ذات ہے جو جانوروں کے پیڑ میں تصرف فرما کر سرخ رنگ کے سیال خون اور بدبودار گوبر کے درمیان سے صاف، سفید، شیریں اور لذیذ دودھ اس انداز سے باہر نکالتی ہے کہ نہ گوبر کا کوئی ذرہ اس میں شامل ہوا اور نہ ہی خون کا کوئی ایک قطرہ اس میں آیا؟ کیا یہ صاف اور پاکیزہ دودھ اس رب کی قدرت کا پتہ نہیں دیتا؟ آئیے بگوشے ہوش سنیے، 14 سورہ نحل آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیڑ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب سن کر یقیناً دل سے سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی. یقیناً ہمارا رب بڑی عظیم قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں کے شاہکار اتنے زیادہ ہیں کیا بیان کرتے چلے جائیں تو یہ سلسلہ گفتگو بڑھتا چلا جائے گا. غور کیجئے، کیکر کے درخت میں سے کبھی سیب کا پھل نہیں اگتا، کبوتر کے انڈے سے کبھی کوا کیوں نہیں نکلتا، انسانوں سے انسان ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں، ذرے سے لے کر آفتاب تک، یہ تمام کی تمام کائنات نظام قدرت اور نظام واحد میں مربوط ہے. اس ربط اور نظم و ضبط کا خالق کون ہے؟ یہ دن رات کا تسلسل، یہ سورج کا طلوع و غروب، یہ نباتات میں روئیدگی، جانوروں اور انسانوں کی نسل میں باقاعدگی کا مضبوط نظام، یہ نیلا چھت، یہ تاروں بھری روشن راتیں، یہ اونچی گھٹائیں، یہ بلند کوہسار اور یہ سبز سبز وادیاں، یہ ابلتے ہوئے چشمے اور بہتے ہوئے دریا، یہ لہلہاتے کھیت، مہکتے باغات، کیا یہ سب کا سب خدائے واحد کے معبود ہونے کی شہادت نہیں دیتے؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں، اب تک اگر کوئی نور ایمان سے محروم ہے تو میں آج کے سلسلے کی برکت سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو رب اتنی زیادہ قدرتوں والا ہے، کب تک اس کی بارگاہ سے دور رہو؟ آؤ اور اپنا سینہ نور ایمان سے منور کرو. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خلاصہ کلام کے طور پر اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کے حمدیہ اشعار پر اپنا سلسلہ گفتگو ختم کرتا ہوں. فکر اسفل ہے میری، مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا، تور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا، ہے تیرے نام سے آبادی و صحرا آباد، شہر میں ذکر تیرا دشت میں چرچا تیرا، برق دیدار ہی نے تو یہ قیامت توڑی، سب سے ہے اور کسی سے نہیں پردہ تیرا، سارے عالم کو تو مشتاق تجلی پایا، پوچھنے جائیے اب کس سے ٹھکانا تیرا. اللہ عز و جل ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.